तो परिभाषा सूत्र है, पूर्व विधि सूत्र में षष्ठी के बहुवचन का षष्ठी के नहीं प्रथमावय षष्ठी एक वचन है, सूत्र में एक पद है षष्ठी का एक वचन सुपा पूर्व सूत्र से है, पूरे को ले लेता है बहुजस्मठ सूत्र को और उसमें अर्थ निर्णय दे रहा है। वो कहता है वो तो पूरा का पूरा कुल मिला करके वहां 21 जो शब्द है, 21 शब्द होंगे ना पहले, 21 शब्द सु आओ सु एक शब्द है, आओ एक शब्द है, जैसे शब्द है उनको विभाग करेगा, तीन तीन में विभक्त कर इनके एक वचन द्विवचन संज्ञा करने वाले सूत्र को भी यहां नहीं लाया। इससे पहले अष्टाध्यायी में दो सूत्र सिंगस्त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमा एक सूत्र है, वहां से इन्होंने त्रीणी को ले आया और वहीं एक दूसरा तान एक वचन द्विवचन बहुचान एक तान एक वचन द्विवचन बहु वचनान्येकषः ये सूत्र है। इससे पहले के दो सूत्र 1-4-101, 1-4-102 101 का है 102 का, यहां से इन्होंने ले लिया एक वचन द्विवचन बहुवचनानि इसको लिया है और लिख दिए सुपस्त्रीणि त्रीणि वचनानि एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकानि क्रमशः स्यु। सुप के पहले आप तीन तीन भावों में विभक्त कर लीजिए, सु औट जब इस तीन को अलग कर लिया, अम औट शब्द तीन को अलग कर लिया, इसे तीन तीन तीन तीन तीन करके आप सात भागों में आप उनको 21 को विभक्त कर लेंगे। फिर प्रत्येक भाग क्रम से जब प्रथम को क्या नाम रखना है एक वचन और द्वितीयों का नाम द्विवचन, तीसरे स्थान में जो रह गया उनका नाम बहुवचन कर देना। फिर इन एक वचन संज्ञा वाले द्विवचन संज्ञा वाले बहुवचन संज्ञा वाले प्रत्यय को लाना है शब्द से, शब्द से परे लाने के लिए परिभाषा सूत्र बाद में आएगा। एकत्व द्वित्व की वक्षा हो तो द्विवचन करो, एकत्व वक्षा हो तो एक जन प्रतिवाला करो, ऐसा विधान करें, विधान करने इसलिए पहला यह व्यवस्थित कर रहा है सुपस्त्रीणि त्रीणि एक वचनानि एकशः मने क्रमशः एक एक करके, एकशः मने क्रमशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा वाले हो जाएंगे। इसे सु एक वचन हो गया, औ द्विवचन हो गया, जप बहुवचन हो गया, अम एक वचन है, औट द्विवचन है, शह बहुवचन और इनके प्रथमा द्वितीय तृतीय जो नाम दिया जा रहा है वो भी परंपरा से आया हुआ है, पाणिनि के पहले से भी नाम दिया जा रहा था उसी नाम को इन्होंने भी चलाया। इनके नामकरण करने वाला कोई सूत्र नहीं है, संज्ञा सूत्र नहीं है, प्रथमा संज्ञा द्वितीय संज्ञा करने वाला कोई सूत्र नहीं है, किंतु इन प्रथमा का अर्थ बताने वाला सूत्र है ये नहीं। क्या है कार्यकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्र प्रथमा एक सूत्र विभक्तर्ता प्रकरण, विभक्ति प्रकरण आएगा, विभक्ति प्रकरण आएगा बाल लोगों में, वहां विभक्तियों के अर्थ निर्देश करने वाला सूत्र मिलता है, प्रथमा का क्या अर्थ है, द्वितीय का क्या अर्थ है, तृतीय का क्या अर्थ है, कहां कैसे होता है, ये सब बाद में बताएंगे। लेकिन इनके नामकरण कोई सूत्र करता नहीं है, इसलिए यहीं पर हम अपने मर्जी से परंपरा के अनुसार नामकरण कर देंगे। प्रथमा का एक वचन संज्ञा हो गया सू का, प्रथमा के द्विवचन संज्ञा हो गया औ का, प्रथमा के बहुवचन संज्ञा हो गया जस। इसी प्रकार द्वितीय तृतीय चौथी पंचमी होंगे एक वचन विशेषण बहुवचन संज्ञा क्रम से सभी में आपको ग्रहण करना है। अब दृष्टांत शुरू करते हैं। राम शब्द, रामा एक शब्द, इस शब्द में रूढ़ शब्द मान सकते हैं आप या व्युत्पत्ति से भी मान। अव्युत्पन्न पक्ष में अर्थवधा प्रत्यक्ष प्राचिक सूत्र से प्राचिक संज्ञा हो जाएगा। रमंत योगिनो अस्मिन् इति राम ऐसा व्युत्पत्ति पक्ष को यदि स्वीकार करते हैं तो कृत सूत्र से यहाँ प्राचिक संज्ञा हो जाएगा। प्राचिक संज्ञा होने पर ज्ञात प्रातिपदिका प्रत्य परश सुपह सौ जस्मोच्चस्थाप्यम इत्यादि और अगला जो सूत्र है देक और द्विचन एक वचने परिभाषा सूत्रों की सहायता से सौ जस्मोट सूत्र क्या कर दिया राम धन सुगर्गे प्रथमैक वचन की विवक्षा होने पर प्रथमा की एक वचनत्व की विवक्षा आपने किया तो सुविभक्ति आएगा तो सु लाएगा कौन तो सूत्र दे देगा द्वे कयोर द्विवचनैक वचने द्वे कयोर द्विवचनैक वचने द्वे कयोर षष्ठी का द्विवचन है द्विवचनैक वचन है प्रथमा का एक वचन नहीं द्विवचन प्रथमा का द्विवचन षष्ठी का द्विवचन और प्रथमा का द्विवचन दो पदों से तत्वयोर रेतस्ता प्रातिपदिक में जिसकी आप संज्ञा कर रहे हो उस शब्द के द्वारा ज्ञात वस्तु की एकत्व को बताना चाहते हैं तो सुप्रत्यय एक एक वचन वाले प्रत्यय को लाना चाहिए। इसके आपने प्राचीन संज्ञा किया है किसका राम जिस शब्द की अपराध संज्ञा कर रहे हैं उस शब्द के द्वारा बोध जो वस्तु है कोई व्यक्ति यहां पर राम नाम के एक आदमी है उसमें रहने वाला एकत्व के लिए विवक्षा करते हैं तो एक वचन संज्ञा वाला प्रत्यय को लाना ये कहता है। और यदि राम करे हैं दशरथ राम और एक परशुराम भी करे दो राम हो गए ना अभी दशरथ राम परशुराम दो राम हो अब उस दो राम में राम शब्द की तरफ बोध्य उन दो रामों में भी रहने वाला द्वित रूपी वस्तु को बोध कराना चाहते हैं तो द्विवचन संज्ञा वाला प्रत्यय को लाना और इतने में बलराम जी आगे खड़े हो गए बगल में तीन राम हो गया दशरथ राम थे परशुराम भी आ गए और आप बलराम घूम गए बगल में तीन राम तो राम का तृप्त रूप बहुत को बोध कराना आप चाहते तो अगला सूत्र आएगा कि बहुवचन वस्तु बहुशु बहुवचन बहुशु बहुवचन सूत्र आगे आएगा उस वो सूत्र कहेगा बहुवचन संज्ञा प्रत्ययों को लाना ये प्रत्ययों को लाने में मदद करता और प्रत्यय होता है किससे सौ जिसमें इसलिए भी क्या है उसे मदद करने वाला होने से भी परिभाषा कुछ नहीं कर पाएंगे हम तो वो व्यवस्था दे रहा है पहले उसने क्या कर तीन तीन विभाग व्यवस्था दे दिया अब उस तीन तीन को भी एक एक मैंने एक प्रत्यय को अलग अलग कर दिया एक वचन संज्ञा सारे उसने कर दी और उनमें से एक वचन कौन लाए कैसे लाए कुछ व्यवस्था ये दे रहा है ये सब अव्यवस्था में सुव्यवस्था के संपादक सूत्रों में से ये परिभाषा हो सुखा भी द्विवचने और द्विवचने वचने बहुशु बहुवचन ये सब परिभाषा विधि सूत्र एक ही है सौ जस्मोच्चस्थाप्यम का अर्थ है द्वित्व की विवक्षा होने पर एकत्व की विवक्षा होने पर एक वचन वाला संज्ञा वाला अथवा द्विवचन संज्ञा वाला प्रत्यय को लाना चाहिए। अब एक जन संज्ञा वो कर रहा है ऊपर वाला अब वहां है प्रत्यय तो उधर है ये प्रत्यय तो ला नहीं रहा प्रत्यय थोड़ी ला रहा है ये इतना ही एक संज्ञा वाले को ला पर एक संज्ञा वाला कौन है ये तो अभी प्रश्न रह गए यहां पर पूरी नहीं हुई अब वो कहेगा सु आउट जब तुम्हारा पकड़ में आ गया वो सू है। जिन दो सूत्रों ने प्रथमादि विभाग किया है एकनादि संज्ञाओं को लाने के लिए कह रहा है उसको पूर्ति कौन करेगा? वो जस नो ठीक है, उसके बिना सूत्र आने सूत्र देकर देखने वचने सूत्र से सू को आप लेना तो सौजस्मृत सूत्र की जरूरत है, इसलिए वो अंतिम में उसको लेना है। या प्रतिपदिका प्रत्यपद सूत्र त्रयम अधिकृत्य सुप द्वेतयोर द्विचने वचनति परिभाषत्व सहकारेण च सौजस्मोत्थस्ताप्यम इत्यादि सूत्रेण प्रथमैक वचन विवक्षायां सुप्राप्ते आगते रामधन सु इत्यवस्थायां संपूर्णस्य सुप्तिमन्तं पदमिदं पदसंज्ञायां कृते सति सजुषोहरू इत्यनेन सूत्रेण सस्य पदान्तस्य सस्य रुत्वे कृते तत्रादि उत्वा अनुबंध लोपे वा उच्चारणार्थता निवृत्ते सति रामधन रामधन सुवाया। क्योंकि यहां प्रत्येक प्रातिपदिका से क्या कहता है प्रातिपदिक से परमे हो स्वादि पर अब स्वादि किसको लाना शंका थी, अभी दो सूत्राग्रह में बता दिए बैंक विभाग कर दिया 21 को सात सात सात में या तीन तीन करके सात भाग में और फिर पहला को एक वचन वचन बहुवचन संगीत करके दे दिया और अगला सूत्र बता दिया यदि आप एक पक्ष हो तो एक वचन को लाना द्वितीय पक्ष हो तो द्विवचन विभक्ति को लाना। अब हमने क्या किया राम शब्द को पकड़ा उससे व्युत्पत्ति पक्ष में अर्थवत कृत समास सूत्र से और अव्युत्पत्ति पक्ष में अर्थोधातु प्रत्यय सूत्र से क्या किया प्रातिपदिक संज्ञा कर दी जिसमें इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई है इसलिए अब यह प्रातिपदिका प्रतिपदिक में आ गया प्रत्यय परश्च इन तीन अधिकार सूत्रों की सहायता से और सुपः द्वेतयोर द्विवचने वचने इन दो परिभाषा सूत्रों की सहायता से हमने राम शब्द प्रातिपदिक संज्ञा वाला राम शब्द से प्रथमा का एक वचन की विवक्षा करने के कारण शौचस्मोष्टाभिमित्य सूत्र के द्वारा सुप्रत्यय आ गया तो रामधन सु स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति में उकार को उच्चारणार्थ मानोगे तो स्वतः निवृत्त हो जाएगा आने के बाद और उच्चारणार्थ नहीं मानते हैं तो उस उकार को उपदेश करना संज्ञा करके तत्लोपद है लोप कर देना तो बचेगा क्या रामधन सा यानी उकार तो दो तरीका आगे हटाने का या तो उच्चारणार्थ मान लीजिए उच्चारणार्थ तो सौज सूत्र सौज नहीं तो सद सौ उच्चारण में दिक्कत होता था इसलिए वो लिया गया है मान के चलते हैं तो क्या होगा वो अपने आप चला जाए जैसे क्वेश्चन लाया सर कहेंगे उच्चारण नहीं तो दूसरे तरीका हटाने का क्या उकार है अच्छा अनुनाथ गच्च मानो और उपदेश योजना से दृष्टि इतना कर दो संज्ञा करो क्या होगा तत्लोपद है लुप हो जाएगा बचेगा क्या राम इस अवस्था में सुप नहीं है सुपंत हो गया सुबंध नहीं थे सुप्रे पसंज्ञा कर दी जब पसंज्ञा कर दिया तो पदान में सकार दिखाई दे रहा है तो सपद शुरू सूत्र से क्या होगा रू हो गया रू में भी वही प्रक्रिया उकार उच्चारण मानोगे तो स्वतः निवृत्त हो जाएगा विचार नहीं मानते हो तो उपदेश क्या होगा उसका संज्ञा होगा इस समय के बाद तत्लोपद उसका लोप हो गया बच गया रामधन रा इस अवस्था में सूत्र पहले लगाएंगे विरामोवसान विराम प्रथमागय क्वचन अवसानम प्रथमागय क्वचन विरामोवसानम विराम और अवसान। विराम करने का मतलब होता है विश्राम करना, दुनिया में वर्ण ही होते हैं ना, यहाँ भी वर्णों को उच्चारण विश्राम हो रहा है, इत्यादि कुछ है ही वर्ण उच्चारण करने, रस से आगे कुछ उच्चारण करने के लिए रहा नहीं, इसलिए क्या हो गया आगे कोई वर्ण करते सत्ता नहीं रही। यह रूपी वर्ण करते सत्ता है, आ रूपी वर्ण करते सत्ता है, मूपी वर्ण करते सत्ता है, अरूपी वर्ण करते सत्ता है, रूपी वर्ण करते सत्ता है, उसके आगे कोई वर्ण करते सत्ता नहीं है, तो वर्ण करते सत्ता भाव का नाम ही विराम। वर्ण कर्म सत्ता अभाव विराम, वर्ण कर्म का सत्ता अभाव विराम, तो विराम संज्ञा किसका नाम पड़ा, जब आगे कोई वर्ण न रह जाए उसका नाम विराम। विराम शब्द का उसकी व्याकरण में क्या संज्ञा हो रही है, जैसा विराम हो तो उसका नाम रख दिया अवसानम। अवसान होता है अंत हो जाना, वर्णोच्चारण का अंत हो गया, इसके बाद और वर्णोच्चारण करना नहीं है, इसे वर्णोच्चारण का अंत जिसमें हो रहा है उसका नाम अवसान। र का नाम अवसान है, अथवा र के सामने जो वर्णाभाव है उसका नाम अवसान। दोनों तरीके से अवसान संज्ञा होती है, वर्ण कर्तृका सत्ता अभाव का नाम अवसान है, अथवा विरम्यते अस्मिति विराम वर्णोच्चारणांत, वर्णोच्चारणांतत्व का नाम भी अवसान, वर्णोच्चारणांतत्व। यहां पर सारा यत ले रहे हैं अपना कौन लघु वाले वर्णानाम अभाव अवसान संदेश, वर्णानाम अभाव, वर्णों का यहां जो अभाव है ना, इस अभाव का नाम अवसान है। उस अवसान के परे रहते हुए रेख को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाता है, खरवसान योर विसर्जन्य, इसलिए लिख रहे आगे पुस्तक में क्या लेगा, रुत्व विसर्गो, रुत्व कर लिया, फिर उस रुत्व करने के बाद सूत्र से अवसान संज्ञा कर दिए, अवसान संज्ञा करने के बाद उसका विसर्ग हो गया। लेकिन भाष्यकार के अनुसार ये मत ज्यादा विशिष्ट है अपेक्षित है, क्योंकि भाष्यकार ने खरावसान में जो सप्तमी उसका दो अर्थ लिखा, औपश्लेषक भी है विषय सप्तमी, एकापि सप्तमी विषय भेदात भिद्यते, ये न्याय लाया हुआ, एकापि सप्तमी विषय भेदात, देखने में हर और अवसान दोनों शब्दों से एक विभक्ति आई हुई है, और खरवसान यो हो बनाया आपने, ये एक सप्तमी होने के बावजूद एक ही सप्तमी विभक्ति है, यहाँ पर अलग अलग दो सप्तमी विभक्ति नहीं लाया गया है, खरी अवसान एच ऐसा ही बोल रहे हैं, खरा अवसान एक पद बनाया, एक सूत्री भक्ति लाई गई है, फिर भी इनका विषय भेद को देखता हुआ इस सप्तमी का दो अर्थ मानेंगे, बोला या पर अर्थ लिया उपश्लेषण या विषय अर्थ, खरी परे अवसान विषय चिसर्ग उन्नीस पक्ष की अवसान संज्ञा होगी, अवसान के विषय में भी अवसान में रहने वर्ण को विसर्ग कर दूंगा, इसीलिए दोनों अर्थ ठीक है गलत नहीं है अपने अपने जगह पर, या वर्णानाम अभाव करके अभाव की इन्होंने अवसान संज्ञा कर लिया, अतः विसर्ग को क्या हुआ खरवसान विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, रूप बना राम एक रूप, ये पहला नित पहला नियम नियम, एकापि सप्तमी विषय भेदात भिद्यते, एकापि सप्तमी विषय भेदात भिद्यते, मैं पहले भी बोल चुका हूं, विसर्ग जो है उसको अट में और शर में दो प्रत्यायों में माना गया है। केवल विसर्ग को नहीं, समस्त अयोग वाहों को, मैंने पहले एक बार लिखाया भी है, अयोग वाहनाम अकारस्योपरि सरसूच अयोगवाह जो वर्ण होते हैं, मैंने आपको बताया अयोगवाह कितने प्रकार के हैं, छह प्रकार के वर्ण हैं अयोगवाह, छह हैं, उनमें से विसर्ग भी है, विसर्ग है, अनुस्वार है, यम है, दुष्पृष्ट है ना, ये सब क्या है अयोगवाह। उन अयोगवाहों को दो जगह माना गया, आई गुण है ना, अ ई गुण इस अ के बाद ई से पहले माना, अ के बाद ई से पहले, ताकि इन प्रत्ययों में विसर्ग ना आ जाए, नहीं तो क्या होगा अपनी बहुवचन में आशीषु यहां बनाया जाए, विसर्ग का व्यवधान होने पर मूर्धनि षडाग्र का स्पष्ट सूत्र बना दिया, नुन विसर्जनीय सर्ववाक्य। यदि पाणिनि ये मानते कि विसर्ग को ई के बाद मानते, अयोगवाह को ई के बाद मानते, तो विसर्ग क्या होता है, इनमें आता कि नहीं आता, इनमें आता तो इन से परमे सकार है प्रत्येक मूर्धन्य शिकार हो जाएगा ना, फिर उस सूत्र में विसर्ग का व्यवधान होने पर भी तुम मूर्धन्य शिकार करो, ये कहने क्या जरूरत, नुम विसर्जनीय शर व्यवाहित ऐसे कहो, ये कहने की जरूरत, ज्ञापन करता है इनमें विसर्ग ना आवे ऐसा आपको रखना पड़ेगा योगवान को। तो भाष्यकार ने क्या किया, इसलिए समझा दिया, साफ बोल दिया, अकारस्य उपरि न तो इकारस्य आदि उपरि, अकार के ऊपर में रखो, मैंने अकार के बाद में रखो, इससे पहले तक इन प्रत्यार में नहीं आएगा, आदि प्रत्यार बोले आ गया, और शर्मे आने से वो यर में भी है खर में भी है, यर में है तो क्या हो गया, यहां पर अनचित लग गया, यानी अनचित लग करके राम राम दो विसर्ग, राम राम अनचित क्या बोलता है, अचह परो यरो द्वे वास्तः न तु अच ना, यह अच्छे कौन है, म के अ उस में यर रोग के अंतर्गत आ गया विसर्ग, क्योंकि जो शर्म है वो यर में भी रहेगा, ये शर्म कहाँ है, जो शर के अंदर आ जाए वो यर के अंदर भी तो रहेगा, यह सर के बीच में आ गया हो, इसे यर में भी होने के नाते उसको क्या हो गया, द्वित हो गया, क्योंकि पर में कोई अच्छ नहीं आते इसका भी द्वित, इसलिए तो वेद में प्रिंट होता है ना, वेद में प्रिंट करते, कई बार लोगों ने पूछा मेरे को ना वेद में क्यों दो दो बार विसर्ग दिखा दिया है, चिन्ह दे देते हैं, तो हमने इसलिए समझा दिया भैया, फिर ऑफलाइन खाने कल कोई पूछेगा तो करोगे, मैं बता दिया, जितना मैं जानता हूँ पूरा देने की कोशिश करता हूँ, और तुम बचा के रख लो ना रख लो तेरी मर्जी है। तो ये अवसान संज्ञा में तीन प्रकार, दो मैं बता ही दिया था ना, तो ये विपत्ति व समझो, विलम्यते अनेन इति विराम कहने से रति संज्ञा होगी, रति अवसान संज्ञा होगी, ठीक, और विलम्यते अस्मिन यहाँ पर उस अभाव का वर्णाभाव का हो जाए, वर्णाभाव या वर्ण का, अथवा विरमणम ही विराम यहां वर्णोच्चारण, जो हमने लिखा है ना आपको वर्णोच्चारण का अंत होता है, वर्णोच्चारण रूपी क्रिया का भाव, वर्णोच्चारण और भी क्रिया भाव का अवतान नहीं है। आपके लघु सिद्धांत पर वर्णानाम अभाव पर ये ले लिया है, भाष्यकार इस पर जोर देते हैं, लेकिन अन्य टीकाकार इसको भी बताएंगे। लघु के अनुसार नंबर एक है, ये भाष्य मत है मुख्यों और अन्यों का मत है। तो अवसान संज्ञा हो करके विसर्ग हो गया और विसर्ग को द्वित्व भी हो जाता है। तो संस्कृत में कहां तक आ गए थे भाई हम लोग? अवसान संज्ञा तक, विराम अवसान तक आ गए थे। इससे पहले इन्हें पहले रोक दिया राम रामर हो गया था, सासु से रू कर दिए, री कर दिए थे पसंज्ञा करके। तो राम धनराय की अवस्थाया विराम अवसान इत्यादि सूत्रेण रेफस्य वा तदुत्तरवर्ती वर्णाभवस्य वा अवसान संज्ञा रेफति खरावसान विसर्जनीय इत्यनेन सूत्रेण तादृश रेफस्य अवसाने परे वा रेफात्मक अवसान विषय वा विसर्ग से आदेश राम इत्येकं रूपं सिद्धम्। अयोगवाहनाम अकारस्य विसर्गो चेति वाच्यमिति भाष्यकारेण अयून सूत्र उक्तत्वात् यः सर्षु भवति तच्च यर्षोपि भवत्येव यतः तस्मात् अनचिकेत्यनेन सूत्रेण यरांतरवर्ती विसर्ग से यर्तृ दृष्ट्या राम शब्द से मकारोत्तरवर्ती अकार से अच्प्राप्त तदुपरि यरात विसर्ग से द्वित्वादेशे राम इति द्वितीयम रूपम अपि। हिंदी में भी वाद जाके बढ़ रहे तो विराम अवसान में सूत्र के विभिन्न अर्थों के अनुसार रेफ को यदि विसर्ग करेंगे या रेफोत्तरवर्ती वर्णों वर्णाभाव के अवसान संज्ञा करें दोनों ही पक्षों में खरावसान ही विसर्ग सूत्र से उस वर्णाभाव भी अवसान के पर में रहते हुए रेफ के अवसान विसर्ग विसर्ग आदेश कह सकता है अथवा रेफ को भी अवसान संज्ञा करते हैं तो रेफात्मक अवसान के स्थान पर विसर्ग आदेश किए करने के बाद क्या होती है राम यह पहला रूप हो जाता है। फिर अयोगवा वर्णंगो अष्ट में आकार से ऊपर में ई से पूर्व में ग्रहण किया है और शर प्रत्यार में भी ग्रहण करना चाहिए ऐसे भाष्यकार ने अयोन सूत्र में कहे हैं। तदनुसार विसर्ग शर में होने के कारण से यर में भी है, अतएव अनचित सूत्र के द्वारा राम के मकारोत्तरवर्ती विसर्ग यर होने के नाते अच्छे पर में यर मिला और उस यर रूपी विसर्ग से परे अन्य कोई अच्छ न होने के कारण उस यर को द्वित्व आदेश कर दिया गया विकल्प से। तो विसर्ग का द्वित्व होने पर राम ये दूसरा रूप भी सिद्ध हो जाता है। तो राम राम प्रथमा के एक वचन का रूप सिद्ध। अब दो राम शब्द है, रामा रामा दो शब्द है, दो राम को बताने के लिए क्या कहना पड़ेगा? आपको राम शब्द दो बार बोलना पड़ेगा, रामा रामा दोनों आओ, दोनों राम को बुलाने तो दो बार बोलना पड़ेगा, दशरथ राम एक परशुराम दोनों आओ। अब ये गौरव काम भाषा में इतना ज्यादा बोलना पड़े तो कहते कम से कम अक्षरों में अधिक से अधिक अर्थ बोध कराव है, इसके लिए प्रयास करनी चाहिए। इसलिए व्याकरणकार होने का ये मान लो दस राम है, दस राम को बोले दस राम का भी नाम बोलते रहेंगे क्या? तो इसलिए क्या रामा आगच्छन तो सीधा कहेंगे। इसलिए कहते कि देखो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, इससे तो विभक्ति आएगा नहीं, दो राम शब्द है दोनों को पृथक पृथक प्राचीन संज्ञा होगी, मिलकर के प्राचीन संज्ञा तो होगा नहीं, समास तो हुआ नहीं है यहाँ, कृदंत नहीं है, तहित नहीं है, समास नहीं है। और समास नहीं कहा था, जब दो शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयोग करने योग्य होने पर यदि प्रासंगिक करना है तो समास नहीं करना, ये नियम बनाया था ना कृत समास सूत्र में। तो स्वतंत्र प्रयोग करने योग्य है दोनों शब्द और समास होना नहीं है, इसे समस्त को मिला करके हम प्राच्य संज्ञा नहीं कर सकते, दोनों को मिला करके प्राच्य संज्ञा हम नहीं कर सकते। फिर क्या करें, कैसे करें? तब कह दिया हम बचाएंगे दो राम में से एक राम, देखो गोली मारो। कहते नहीं, हमारे यहाँ एक शेष राम है, व्याकरण में क्या कहते हैं, एक शेष बचेगा एक देखने में, लेकिन उसमें दोनों अर्थ छुपा हुआ एक राम, उसको कहते हैं सूत्र लाते हैं रूपाणाम एक शेष एक विभक्त, रूपाणाम एक शेष एक विभक्त, रूपाणाम षष्ठी का बहुवचन है, एक शेष प्रथमा का एक वचन है और एक विभक्त सप्तमी का एक वचन है। एक विभक्त में एक शब्द का संख्या नहीं समझना, एक विभक्ति के बने रहते ऐसा व्याख्या नहीं है कि दो विभक्ति कहीं आता है कि खटे है? कभी दो विभक्ति इकट्ठे ला सकते हो, दो प्रत्यय जब दो प्रत्यय इकट्ठे आ ही नहीं सकता तो एक विभक्ति के प्रति क्यों कह रहे हो, विशेषण व्यर्थ नहीं होगा मान में, अविशेषण कब दिया जाता है, समय विचार अध्ययन विशेषण व्यर्थ पहले लिखा है, जहां कहीं वे विचार होने की संभावना हो अधिव्याप्ति हो जाए या तो अतिव्याप्ति हो ही जाए या विचार हो जाए तब क्या करना चाहिए, विशेषण देना चाहिए, तब विशेषण अर्थवान होगा प्रयोजनवान होगा नहीं तो निरर्थक माना। इसलिए एक जो विशेषण है क्यों दिया, इसलिए एक का अर्थ ही बदल देना पड़ेगा, एक का अर्थ है यावत विभक्त, यावत विभक्त माने मान लो इस राम शब्द रूप में चलाता हूं और इस राम शब्द का रूप चलाता हूं दोनों में कहीं भी 21 प्रत्यय है ना, 21 में कहीं कोई अंतर नहीं आना चाहिए तब हम एक शेष कर सकते हैं, हम एक शेष कर सकते हैं। ये मान लो इस राम शब्द का पंचमी में कहीं बदल जाता विभक्ति, जैसे दृष्टांत मातृ शब्द है ना, इसका अर्थ है मां, एक दूसरी मातृशब्द है हमारे संस्कृत भाषा में जिसका अर्थ है नापने वाली, दूध के लाली को नापने वाली वो भी मातृशब्द, इसका रूप बनता है माता मातरौ मातरः, ठीक इसका रूप पहला में किसके बराबर है, माता बराबर पहला, एन दूसरे में बिगड़ गया मातारो मातार, दूसरे में बिगड़ रहा है तीसरे में बिगड़ रहा है, पर आगे भी चला होगा ना अधिकतर में मिलता है क्वचित में फर्क मिलता है, ऐसे दो शब्द को लेकर आप एक शेष नहीं कर सकते, देखने में आकार एक है ना, मातरी मातरी दोनों में आकार, इसलिए स्वरूपानामर्थ का मतलब क्या, समान अर्थ का क्या रूप कर अर्थ, स्वरूपाणाम समान अर्थ का नाम, एक तो समान अर्थ होनी चाहिए, अर्थ भेद नहीं होनी चाहिए, दूसरा सकल विभक्तियों में समान रूप होनी चाहिए, तभी क्या होगा एक शेष, वार्ती करने का विरूपाणमप्येत शेष क्वचित इष्य, विरूपों का भी एक शेष कहीं कहीं पर इष्ट, घटश्च कलशश्चेति घटौ बना सकते, घटश्च कलशश्चेति घटौ ऐसा बना सकते, विरूप है ना घट कलश आकार में अंतर है, मैंने अर्थ एक हो गया इसलिए वह एक शेष हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन अर्थ समान होनी चाहिए और सकल विभक्ति में रूप भी समान होना चाहिए। इधर एक विभक्ता पार क्या यावत विभक्त, एक कार क्या करना यावत विभक्त। यावत विभक्ति का मतलब है सभी विभक्तियों के विषय में समान रूप मिले, ऐसे दो शब्द हो तीन शब्द हो उनको रूप चलाने से पहले प्रत्यय बुलाने से पहले क्या करना एक शेष बना ले, एक को बचाना, दो हटा करके एक ही बचा। प्रत्येक अर्थ मैंने विषय को बोध कराने के लिए उच्चारण करना जरूरी होता है, आधा आधा उच्चारण करके छोड़ देंगे आप अपने मन माने कुछ मुझे अर्थ जोड़ देंगे, सारा काम उल्टा पुल्टा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कई बार देखते हैं हवा आ रहा है दरवाजा तो आधा खुला तो उसको पूरा खोल दिया, क्या फायदा, अरे भाई हवा आ रही है बंद करने दरवाजा बोला है कि खोलेंगे बोला और है? ले आपने पूरा बोला नहीं, मैं मेरे को जो सुना मैं कर दिया खोल दिया, कभी दोष नहीं। इसलिए प्रत्येक विषय को पूरी समझाना है तो उसके लिए आवश्यक जितना शब्द है उसको स्पष्ट बोल देना, यदि दो वस्तु को बताना है तब तो दो बार बोलना पड़ेगा, तीन वस्तु को बताना तीन बार बोलना पड़ जाए, और दो राम बताने दो बार बोलो तीन राम बताने तीन बार बोलो दस राम बताने दस बार बोलना पड़ जाएगा, तो बहुत गौरव काम हो जाएगा। उसके लिए क्या क्या व्याकरण में लाघव करते हुए दो बताने हैं तो वचन एक चीज आप प्रत्येक से पता लग जाएगा या दो है छिपा हुआ, हमने एक चीज किया हुआ है, एक राम नहीं है दो राम है, एक नहीं है तीन है, इसलिए क्या होगा परमेय जो प्रत्यय है वो हमको समझाए। इसलिए एक विभक्त यानी रूपाण्य व दृष्टानी तेषाम एक शिष्य यावत विभक्त सकल विभक्ति होंगे में बराबर रूप हो यानी रूपाण्य मातृ शब्द में जिसे अंतर आ गया वैसे अंतर नहीं आना चाहिए कहीं भी किसी भी विभक्ति में किसी भी वचन में, सकल वचनों में सकल विभक्तियों में समान रूप हो, ऐसे जो दो शब्द हैं उन शब्दों के द्वित्व को बताने के लिए दोनों शब्द का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है, किंतु तेषां एक एव शिष्य उनमें से एक को बचा के रखना उससे तब संख्या के अनुरूप प्रत्यय ले आना। अरे दो राम शब्द जो था दो राम को मैं बताना चाहता हूं बोध कराना चाहता हूं तब मैं क्या करूंगा उसको दो बार बोलने के बजाय क्या करूंगा दो राम के जगह पर एक राम शब्द रख लूंगा, पहले उस एक राम शब्द की क्या करूंगा व्युत्पत्ति पक्ष में कृत समासास्त्र से और व्युत्पत्ति पक्ष में आर्तव धातु प्रतिपादित सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करूंगा। प्रातिपदिक संज्ञा करने से ज्ञान प्रातिपदिक प्रत्यय परस इन तीनों अधिकार सूत्रों की सहायता से सुपह और द्वेगयोर्पिवचने द्विवचने वचने परिभाषा दो परिभाषा सूत्रों की सहायता से प्रतिमा के प्रथमा भी बोलना जरूरी है, क्यों नहीं बोलना किसका दूसरा द्वितीय की तृतीया की पंचमी की है इधर भी स्पष्ट होना चाहिए। प्रथमा के द्वित की विवक्षा होने पर उस एक शेष भूता राम शब्द से अविभक्ति आता है, जो दो के जगह पर एक शेष हो गया उसमें रहने वाली द्वित को समझाने के लिए बोध कराने के लिए क्या करना है प्रथमा के यदि प्रथमा में हमको बताना चाह रहे द्वित्व को तो औ प्रत्यय राम धनौ यह स्थिति होती राम धनौ यह स्थिति होती है। अवृद्धि रेचि सूत्र आता है और सूत्र है वृद्धि रेचि कर चुके हैं ना आपको पहले वो सूत्र से वृद्धि प्राप्त से वृद्धि हो सकता था और है ना आवरणाद अच्छी ये ऐसी परे पूर्व परयोर वृद्धिरेखादेश आवरण से एज के पर में रहते हुए पूर्व और पर के समय क्या होता है वृद्धि एकादेश होता है। यहां पर इसलिए क्या होगा वृद्धि एकादेश होना चाहिए था क्योंकि तो वृद्धि को रोकने वाला एक सूत्र है, बाधने वाला नहीं रोकने वाला। बाध देगा फिर आ नहीं पाएगा दोबारा छुट्टी पड़ जाएगा सदा के लिए, दोबारा इस रूप में आ नहीं पाएगा। इसलिए क्या कहेंगे हम अवरुद्ध तम अवरुद्ध भाषा होगी, बाधित तो नहीं बोलूंगा अवरुद्ध बोला जगत संपत्ति उसे रोक रहा है काम करने से। कौन प्रथम पूर्व सवर्ण प्रथम पूर्व सवर्ण प्रथम षष्ठी का द्विवचन, पूर्व सवर्ण प्रथमा का एक वचन। देखिए यहां पर ही विरूपार्थ का एक कर दिया प्रथम सूत्र में, समान अर्थ नहीं है यहां समाचक द्वितीया इति प्रथमा धन ओष शशि का द्विवचन प्रथम सूत्र में प्रथम उसका अर्थ क्या है प्रथमा और द्वितीया दोनों, इस एक प्रथमा शब्द जो बच गया है उसमें दोनों चीज छिपे हुए हैं ना। ये प्रथमा शेष है उसमें प्रथमा और द्वितीय दोनों छिपा हुआ है, क्यों प्रथमा का जो रूप चलाऊंगा द्वितीय का जो रूप चलाऊंगा दोनों स्त्रीलिंग वाले शब्द है, इनका सभी विभक्तियों में सभी वचनों में समान आकार में रूप बनता है, कहीं फर्क नहीं है। अर्थ है कोई फर्क, प्रथमा संज्ञा दूसरों की ओर है, द्वितीय संज्ञा किसी और का होता है। इसलिए वार्तिका क्या कहा था रूपाणाम अपनी कुछ रूपाणाम ही नहीं रूपाणामों का भी एक शेष हो जाता है, इसलिए कहा तो प्रथम यो हो प्रमयो प्रथम यो हो प्रयोग अखा प्रथमा द्वितीय अच्छी पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश आपसे परे आपसे परे प्रथमा या द्वितीय विभक्ति संबंधी अच्छ तो पूर्व पर के स्थान में एक पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश होगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश होगा। अब से परे प्रथमा संबंधी अच्छ हो या द्वितीय संबंधी अच्छ हो तो अप और अच्छिन दोनों जगह पर एक पूर्व वर्ण में जो भी रहेगा तो उसके सवर्ण दीर्घ आदेश हो जाएगा। इस हिसाब से क्या हो गया राम धन औ एक स्थिति थी ना, राम राम के बाद एक वजह शेष हुआ राम बचा, तब द्वित को बताने गया विभक्ति लाया राम धन औ हो गया। इस स्थिति में अब औ क्या है औ क्या है प्रथमा संबंधी अच्छा नहीं आते इन दोनों के स्थान पर पूर्व संधि का आदेश होना प्राप्त हुआ। वृद्धि को रोक करके ये सूत्र कहता है मैं क्या करूंगा पूर्व कर्म दीर्घ करूंगा, तब इसको बाधने के लिए दूसरा सूत्र जब ये बाध देखिए इसको तो वृद्धि रेखे वापस हो जाए, उसको रोक नहीं जा रहा है, जो रोक नहीं जा रहा तो उसको आप हटा दी रास्ते से और कौन रोकेगा तो वृद्धि रेखी से काम कर जाएगा। कौन है रोकने वाला सूत्र इति प्राप्त नाभिची नाभिची न आप इची न अपे है आप पंचमी का एक वचन है और इची सप्तमी का एक वचन है। प्रथम यो हो पूर्व धारण सूत्र में भी कुछ लोग प्रथम का सप्तमी का द्विवचन लेते हैं, अका पंचमी है अपने आप पंच सप्तमी क्या होगा षष्ठी हो जाएगा, उभय निर्देश पंचमी निर्देश बलियान हो जाएगा, पंचम निर्देश होने का अपने आप षष्ठी हो जाएगा। नादिचि न आतिचि न पे है आत पंचमी एक वचन इचि सप्तमी का एक वचन आप इचि परे न पूर्व दीर्घ इसे को भी संकोच कर दिया ना अभी अक में से इसने क्या दिया अक में से ये कहता है अवर आत्म है अवर कितने बचे अर्थात प्रथम पुराण सुवर्ण सूत्र इन तीन चार जगह में काम करेगा इसमें नहीं करेगा अक में से इसको रोक रहा है अवर्ण से पर में इच्छो तो क्या कहा था पुरुषम गिर जो हो रहा था वह नहीं होगा यहां पर अक में से अ निकाल लिया अच में से यहां पर क्या कर दिया इच्छ कर दिया अर्थात अ के पर रहते भी हो जाएगा और इच्छ भी है दोनों ही के पर रहते हुए यूल्री से पर में इच्छ के पर रहते भी यूल्री से अ के पर रहते भी कर देगा इच्छे प्रति भी करेंगे ना जिसमें अस बचता है अस में भी कर रहे हैं पुरुषार्थ दीर्घ आप जिसमें क्या है अस रहता है पुरुषार्थ हो जाएगा और इसके पर वाले भी दृष्टांत मिल जाएंगे न पूछने वगैरह में जब शिव वगैरह आदेश हो जाता है ट्रेनिंग में भी आदेश हो जाता है रामाह में यही आ रहा है वहां क्यों जा रहा रामाह में ही कर रहे जप में दूर भाग रहे तो अवर्ण से करने इच्छो तो पुरुषम दीर्घ न हो कह दिया सर राम में मां में आ क्या है अक्ष होते हुए अवर्ण है और वो जो है अक्ष होते हुए इच्छ अतएव अवर्ण से इच्छो के रहते राम नाव में पुरुषम दीर्घ नहीं होगा फिर क्या होगा तो वापस मुद्रित से वृद्धि कर देंगे बना राम ऐसा होने के लिए एक न्याय है देवदत्त हंत्री हतम न्याय देवदत्त हंत्री हतम न्याय देवदत्तस्य मारणार्थम उद्यतस्य हंतुः अन्येन हंत्र हतश्चे देवदत्तः पुनर्जीवति देवदत्तः जीवत्येव था देवदत्त को मारने के लिए एक आदमी जा रहा मान लो देवदत्त को मारने के लिए यज्ञ दत्त जा रहा बंदूक लेकर अब मारूंगा आप देवदत्त तैयार हो गया इतने में पीछे में विष्णु दत्त था वो देखा ओहो ये तो आप यज्ञ दत्त देवदत्त को मारने वाला तो विष्णु दत्त ने क्या कर दिया उस यज्ञ दत्त को मारा मारने के लिए जो तैयार खड़ा था बंदूक लगा करके मारने वाला ही था उतने में क्या कर दिया सुश्रुदत्त ने उस यज्ञदत्त को मार डाला तो देवदत्त जिंदा रहेगा ना कि मर जाएगा वो जिंदा रहेगा उसी प्रकार से वृद्धि रेखी को मारने के लिए कौन आया था प्रथम उसको कौन मार डाला नादी की अतः वृद्धि रेखी वापस जिंदा हो गए वो लौट क्या काम कर दिया यानी वृद्धिरेची को बाधने के लिए चला कौन प्रथम पुरुषम दीर्घ प्रथम पुरुषम दीर्घ को भी बाध दिया नादिचि ने अतः वृद्धिरेचि लौट गया देवदत्त को मारने के लिए चला यज्ञदत्त को जैसे विष्णुदत्त ने भी मार देता है तो देवदत्त जीवित रहता है तद्वत वृद्धिरेचि को बाधने के लिए चला हुआ पूर्व प्रथम पुरुषम दीर्घ को नादिचि बाध देता है अतः वृद्धिरेचि काम करने के लौट गया और काम कर दिया तो रूप बन गया राम अरे देव तो मारने के बाद ये किसी को हम मार देंगे तो देवदत्त का पुनर्जन्म हो जाएगा? नहीं, इसका दोनों अर्थ निकलते हैं। हंत्री का देवदत्त से मारणार्थम उद्यतस्य अर्थ हो गया, देवदत्त मारितम यह देव को मार डाला जिसने, देव तो मर गया, उसके उसको मारने वाले को अपने फांसी दे दी, वो भी मर गया बेचारा, लेकिन देवदत्त जिंदा लौटेगा नहीं, वो भी नहीं आने तक लगता है। दोनों तरफ संस्कार दिया गया है, अपने अपने जहां जैसा जरूरत है न्याय को वैसे घटा लिया जाता है। इसलिए ग्रंथ लिख रहे हैं वृद्धिरेची, देखो दोबारा है ना वृद्धिरेची रामौ, दुखित हो गया रामौ, रामः रामौ, राम राम इत्यस्मात् शब्द द्वया स्वरूपा स्वरूपाणामेक शिशेक भक्तौ इत्यनेन सूत्रेण एक शिष्य कृते राम इत्यस्मात् शब्द विस्पति पक्षे कृत समाधाश्च अविस्पति पक्षे च आर्थजात्र प्रत्यप्रतिनिन्न सूत्रेण प्राप्तंज्ञा इंग्रदे सति ज्ञा प्रातिपद्य प्रत्यप्रति सूत्रत्रयम् अधिकृत्य द्वेकयोर्द्विवचने सुपः द्वेकयोर्द्विवचने एकवचने इति सपरिवाद सूत्र द्वय सहकारेण च प्रथमायाः द्वित्व विवक्षायाम् औ प्रत्यये जाते रामदनौ इत्यवस्थाय रामदनौ वृद्धि चरण सूत्रेण वृद्धि कार्य कर्तव्य तम अवरुद्ध्य प्रथमयो पूर्व सवर्ण इत्यनेन सूत्रेण राम शब्दस्य मकारोत्तर वर्ण्यकारस्य अक्त्वात् तत्परस्य औकारस्य प्रथमायाः अक्त्वात् तयोः स्थाने पूर्वं दीर्घिकादेशे कार्ये कर्तव्ये नादिचित्यन सूत्रेण तं बाधितत्वात् पुनः वृद्धिरेचित्यस्य देवग्रहण्यतन्यायेन पुनरुम्मज्जनात् तेन वृद्धिरेचित्यनेन सूत्रेण रामदनवित्यनयोः मध्ये वृद्धिकार्यकृते रामौ इति प्रथमायाः द्विवचनान्तं रूपं सिद्धं भवति। राम राम ऐसा दो शब्द का अर्थ बोध कराने के प्रसंग में स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त सूत्र के द्वारा उन दोनों के स्थान पर एक शेष करने पर राम इस शब्द से अविपत्ति पक्ष में अर्थ धातु प्रत्यप्रातिपदिक सूत्र से और विपत्ति पक्ष में कृतज्ञ समाधान के सूत्र से प्रातिज्ञा किए जाने पर न्याय प्रातिपदिका प्रत्यय पर सूत्र त्रय का अधिकार से और सुखा द्वेकयोर द्विवचने वचने द्विवचने का वचने न दो परिभाषा सूत्रों की सहकार से सहकारिता से शौच स्पोर चष्टा इत्यादि सूत्र के द्वारा प्रथमा की द्विवचन संज्ञा विशिष्ट अविभक्ति के करने पर रामदन औ यह स्थिति बनती है। उस स्थिति में वृद्धि सूत्र के द्वारा सीधे ही वृद्धि करने के प्रसंग प्राप्त हुआ, तब प्रथम पूर्ण दीर्घ सूत्र ने राम सूत्र के मकार उत्तर देकर अक्ष होने के कारण और तब उत्तरवर्ती ने पर में औकार अच्छ होने प्रथमा समझी अच्छ होने के कारण से दोनों के स्थान पर पूर्व दीर्घ आदेश करने के लिए जब प्रयास करता है तब नादिकी सूत्र के द्वारा उसको बात दिया जाता है कि राम के मकार उत्तर के अक्ष होते हुए अवर्ण है, उससे पर में विद्यमान औकार अच्छ होने पर भी इच्छ है, यह विशेष होने के नाते नादिकी के द्वारा विशेष स्थल में प्रतिपुरुषों के प्राप्त पुरुषों दीर्घ का निषेध करने से बात कर देने पर देवदत्त न्याय से वृद्धि सूत्र पुनः लौट आता है और राम धनव स्थल पर वृद्धि कर देने कर देता है तो राम धनव पुनः हो जाती है। अजरम अजरम परिणत जिस न्याय के अनुसार वर्ण सम्मेलन करने के पर रूप बनता है रामव। इस प्रकार प्रथमागति वचन में रामौ रूप सिद्ध हो जाता है। बहुवचन स्वरूप कल देखेंगे। ओम पुनः पुनः।